Přistupme tedy k první přednášce čtvrtého dne 34. letní filozofické školy. Jsem rád, že tu můžu prvně uvítat Evu Frankovou, která původně vystudovala biologii a pokračovala environmentálními studii na fakultě sociálních studií v Brně, kde působí dodnes. Věnuje se environmentální ekonomii, zabývá se teorií nerůstu, lokálními měnami, udržitelným rozvojem a podobně. Účastnila se mnoha projektů společně třeba s Nadějou Johannisovou. Publikuje i hodně v médiích, mezi její další občanské aktivity patří spolupráce se Sdružením na zemi. O dalších svých aktivitách jistě řekne něco sama a z různých jejich publikací bych teď zmínil pouze nedávno vydaný překlad, na kterém se podílela ještě s někým nakladatelství Neklid knihy na obranu nerůstu Joriose Kalise. Evo, můžeš. Díky. Tak díky, že jste přišli. Díky za představení. Já asi na začátek mám takový disclaimer jeden, že za mě, můj background není politická filozofie, já jsem taková samozvaná, nebo si říkám, ekologická ekonomka, nestudovala jsem mainstreamovou ekonomii, ale nějak s tou už zmiňovanou Nadějou Johannisovou se snažíme v českém kontextu nějakým způsobem jako dělat a bádat a vůbec jako řekněme, dělat osvětu vůbec o tom, že existuje obor ekologické ekonomie. Nechci chytat za slovo, ale z vnitřního pohledu se rozlišuje environmentální ekonomie a ekologická ekonomie. Ta environmentální má blíž k mainstreamu, zabývá se třeba oceňováním peněžním jako systémových služeb, víc jako spolehá pořád na nějaký tržní nástroje, řekněme mainstreamový modely. Ekologická ekonomie z nějakého pohledu v té je jako nějaký široký škále těch jako heterodoxních na mainstreamových směrů. Za mě je nějakým způsobem, řekněme, radikálnější nebo víc kritická k tomu mainstreamu a třeba kritizuje ve spoustě případů i právě to peněžní oceňování a snaží se hledat nějaký, řekněme, jako ve smyslu silný udržitelnosti nebo nějaký tmavě zelenější verze té ekonomie, nějaký prostě vztahy mezi ekosystémama a lidskou společností. Clive Spech, třeba jeden z těch jako klíčových autorů toho oboru, říká, že by to měla být sociálně ekologická ekonomie, taky se tam dají dávat různý přívlastky ohledně jako demokracie a toho politického nějakého jako aspektu, tak mohli bychom takhle vrstvit, ale tak nějakým způsobem je to snaha prostě chápat ekonomický procesy jako nějakou součást těch sociálních vztahů nebo nějakého přediva prostě, kdy ta ekonomika nikdy z pohledu ekologické ekonomie nemůže být jako samonosná nebo nezávislá na tom předivu společenským a zároveň ten společenský systém zase vnímá jako nějaký subsystém té biosféry, zase ze který, vůči který má nějakou jako nevyhnutelnou závislost, ze který se nedokáže vyvázat. Trochu jsme na to tady navazovali včera, nebo jsme se toho dotýkali z pohledu ekologické ekonomie. Vždycky ty ekonomické procesy a konec konců i ty společenské mají nějakou biofyzikální stránku, nějakou prostě materialitu, která jako nejde odpárat. Jako můžeme ji neuvažovat, můžeme od ní nějakým způsobem strahovat, můžeme se na ní nezaměřit, ale jako z pohledu ekologické ekonomie vždycky tam je a je hodně, za mě je hodně zdravý na to jako nezapomínat. Tady jsme se včera bavili s někým, že často ten mainstream bývá jako nějak označovaný, nebo tam je jako i ta realita té mainstreamové ekonomiky, jakože je materialistická, ale jako z pohledu toho kritického je právě materialistická jako sakra málo a nedostatečně. Jakože právě nezohlednění té závislosti, té materiálové energetické náročnosti toho, co prostě uvádíme v chod. I když se bavíme o, já nevím, prostě těch zdánlivě jako nemateriálních věcech, typu nějakých prostě aplikací nebo filozofických myšlenek, tak pohledu ekologické ekonomie vždycky je tam nějaká materie, na který to leží, která to krmí a vždycky to produkuje nějaký odpady, což v zásadě vyplývá z druhého termodynamického zákonu, minimálně na úrovni teda energie. Pardon, to byl jako další úvod k mému oboru. Ale teda, jako za mě nerůst má hodně souvislostí, jak už jsem říkala, s věcmi, které tady i včera zaznívaly, a řekněme s nějakým jako filozofickým pojetím i toho, kde je, nevím, místo člověka ve světě, i jako řekněme tou politickou teorií, ale není tomu jako domácí, moje domácí hřiště, nebo jak to říct, takže určitě to je jako druhá věc, co jsem chtěla říct na úvod. Není to tak, že já teď vám tady jako vysypu nějaký pravdy a chci, abyste jim uvěřili nebo ne, je to prostě za mě, ty, co nevím, ekologický dny mají něco jako, že společná rozprava prostě o světě, nebo beru to, takže to je náš sdílený prostor, což taky znamená, kdykoliv máme připadat, že něco říkám moc rychle, blbě, něco budete chtít doplnit, tak určitě můžete normálně to v průběhu říct, ale v zásadě já si myslím, že tam nazvala otázky, odpovědi a další otázky, což mně přijde, že jako pro mě fakt jako příjemná iterace toho procesu, že nechci, aby to byl jako monolog. Takže v zásadě teď můj návrh je, že se ještě chviličku vrátíme k tomu včerejšku, jenom by mě zajímalo, co vám tak utkvělo. Z toho, ne všichni tady byli, tak navrhuji, že kdo tady nebyli, tak prostě se navzájem můžete si nasdílet, co se tady trochu dělo, aby jsme se nějak v tom ukotvili. Jestli byste se mohli otočit někomu, kdo je vedle vás nejblíž, jestli se neznáte, říct si jméno a říct si nějaký krátký dojem ze včerejška, co vám ukvělo, co vám zůstává za otázku. Na čím jste přemýšleli, ještě říct spát. Ze včerejška všech přednášek z hospody. Vidně z hospody. Ale to je jako pro ty diskuse. musíme to pořádně zavřít, jo, ty vole, čo to jsou. No, prostě tady to se nemá rádu svoje. Tak jo, má chod někdo něco? Díky. Má chod někdo něco říct na hlas všem, co jste si vzpomněli, nebo na co jste narazili? Co vám přišlo zajímavý? Nebo co by vás ne, mě zarazil spíš váš názor, protože to je jako, vlastně, že to vždycky musí být, jako, tak nemusí, že? Ta příroda funguje tak, co produkuje jeden tvoj jako odpad, tvoří zdroj toho druhého, jediný se degraduje energie, a pokud ta energie je v nížku, jako tak, jako třeba ze slunce, nebo z nějakých věděch, tak vydrží miliardy let, tak vy se teoreticky můžete dostat do stavu, kdy vám v tom systému bude běhat toho hodně a dokonce můžete jí zvyšovat, jako neustále může růst, ten objem vyměňovaných věcí, s tím není jako problém, jo? Pokud to dostanete do toho stavu, že dokážete mít ten řetězec. Spíš o to, že teď to jako neumíme, že jo? Takže proto se snažíme redukovat, že vám tady nejsem schopný vlastně se využít. Jinak jako v okamžiku, kdybyste měla takhle, tak můžete, ta příroda tak dělá, že jo? To taky vzniká nějakým primitivním způsobem, se tam lelo jenom na malinkém kousku, který v tohleto časem začalo dělat. Takže ta příroda jako roste, jo? Pro tu přírodu typický růst, ne? Rozšiřování toho řetězce. Jo, jo, narážíme na spoustu zajímavých debat. Jo, druhý termodynamický zákon mluví o energii, že to je vždycky nějaká část. Jo, ale jako ta entropie se týká energie, jako ne primárně materiálů, v ekologické ekonomii byla docela v 90. a v nějakém smyslu pokračuje docela velká debata, jestli, nebo jsou autoři, kteří formulovali jako čtvrtý zákon, který to aplikují na hmotu, je o tom docela jako zajímavá debata, jsou různé definice té entropie, jestli jakoby, jestli tohle prostě platí i pro nějakou, i prostě pro tu hmotu, že vždycky nějaká část nevyhnutelně nějakým způsobem jakoby degraduje. Za mě z té debaty jako vyplývá, že čistě teoreticky z druhého termodynamického zákona nevyplývá nemožnost té 100% recyklace hmoty, ale jako v reálném světě, v materiálech, které jako vyrábíme prostě industriálně, tak realisticky jako nejsme schopni ty 100% recyklace, protože jednak je to energeticky náročný v mnoha případech, jednak jako logisticky je to prakticky nemožný a jako kdyby technicky. A v principu jak spousta těch materiálů má jako fakt mechanický prostě limity toho, jak kolikrát je jako kdyby můžete odlečit. Takže v tom jako minimálně v tom industriálním systému ta 100% recyklace nebo jako cirkulární ekonomika jako koncept jako samozřejmě je něco, kam jako je dobrý se limitně blížit nebo jako jít tím směrem. Ale jako v principu není prostě fyzicky možná, takže nic jako bez odpadového hospodářství na té energetické úrovni určitě. A ve chvíli, kdy využíváme jako nějaký nosiče té energie, že ta energie taky není bezmotná, jako je nějaký množství energie ze slunce. Pak jsou ty konzervy fosilní, kdy je to nějakým způsobem nakoncentrovaný, který jsme jako teď, na který jsme, ano, teď já říkám, to je jako konzervovaná, jako i samozřejmě intenzivně jako zkomprimovaná, řekněme, jako forma té sluneční energie, kterou teď nějakým způsobem jako jedem a má to nějaký dopady samozřejmě, ale jako vždycky prostě v těch pozemských podmínkách ty energie, které využíváme, jsou vlastně nějaký taky mají fyzický jakoby nosiče a zase jako, že jo, typicky ty fosily, to, co se teď řeší, že vzniká nějaký odpady, jako to je zase jako zachování hmoty, prostě ta hmota nikde my ani neumíme vyrobit a neumíme ji ani zničit žádným jako zásadním způsobem, prostě to, co vyrobíme, tak se nějak jako transformuje. A zase to vždycky, každá ta transformace vyžaduje nějaký přesun energie a ta energie zase nikde musí vzít ve chvíli, kdy to nejde soláru. Jako přímo skrz ty rostliny, tak to vyžaduje nějaký prostě infrastrukturní jako kdyby udělátka, který zase mají materiální energetický nároky, jako je výroba. Jsou zajímavé studie třeba jako energetické náročnosti energetického sektoru. Kolik energie, že jo, do, v zásadě jako eroj. Kolik energie musíte investovat, abyste nějaký množství energie. No tam dost často ty současné obnovitelné ukázalo špatně, větrná třeba mimořádně špatně, sluneční jak štáč, ale třeba proti jaderné je to skoro nic, jo. To jaderná to je trošku hmoty obrovský a za to je obrovská energie. Jo. Takže tam jako je spíš některý to mluvit energie v současném době nevypadá úplně dobře. Ale to je jedno. Což přesně je argument pro nerůst země, protože prostě nejsme jako jednoduše schopní to množství té fosilní energie, na který jsme jakoby budovali za 150 let, prostě ten současný globální kapitalismus, když to zjednoduším, tak nejsme schopni jednoduše nahradit prostě obnovitelnými zdrojema a zachovat ještě jakoby ten růst. Protože přesně ty obnovitelné zdroje, krom toho, že jsou materiálově náročný, tak jsou vlastně jako energeticky náročný. nebo jako mají tu energetickou návratnost. No my spíš potřebujeme než nerůst, tak neekonomický růst. To znamená spíš růst v ty, řekněme, schopnosti být k sobě ohleduplní navzájem, být ohleduplní k přírodě a tak dál. A to je forma růstu, která se nikde nepočítá. Jo, narážíme zase na spoustu věcí. Herman Daly a nějaké další autoři mluví o tom, že ten současný růst je neekonomický v tom kritickém smyslu. Teď teda je to trochu, jako používám ty slova, ale jako v tom významu, že jako přestal být ekonomický ve smyslu, jako smysluplnej právě, že už jako do velké míry je to spíš ta závislost, nebo do nějaké míry víra, že nám to přináší teda nějaké přínosy, ale jako z velké míry jak kdyby závislost nějaká systémová, že ty jako sociální peněžní systém, daňový systém, důchodový systém, jako všechny tyhle věci vlastně jsou závislí na tom, aby to HDP rostlo. A pak je samozřejmě otázka, jak oceňovat, za mě ideálně, ne nutně peněžně, ale jako kdyby jak oceňovat ty věci, které nějakým způsobem. Tak, dostali jsme se už docela hluboko. A nebo do toho. Růst, skrze růst snižování potřeb. Snižování, tak jo, v zásadě jako růst nerůstu je naše prostě vize. Nevím, jestli do tohohle, v zásadě by mě to zajímalo. Ten návrh byl, abyste se otočili na druhou stranu. Trochu jsme tady nějaké věci nakousli, zjevně to slovo je tak designovaný, aby jako vyvolávalo nějaké reakce, tak spoustu lidí předpokládám napadají nějaké věci. Tak můj návrh je, že byste se otočili na druhou stranu, s kým jste ještě nemluvili, zase si řekli jména, jestli se neznáte. Nechcete. Za mě je to nějaký způsob, jak se propojit tady, ale jako samozřejmě já nikoho nemutím. Spíš jsem chtěla vyzbírat ty otázky, protože mi přijde, že jako určitě se někdo se s tím setkali víc nikdy. Já mám jednu otázku, která mě zůstala z toho včerejška jako strašně divná věc. První přednáška byla o tom, že opravdu jsme v kritické situaci, co se týče ekologie. To byl z mýho pohledu závěr ekologie. Závěr z mýho pohledu první přednášky. Poslední přednáška, kterou jsem teda slyšel, protože tak to byl takový mladý kluk poměrně, který mluvil o tom, jak je potřebný vlastně změnit legislativu, řekněme na ústavní úrovni a tak dál. Ale vlastně já mám pocit, já mám docela zkušenosti s tím, jak to dopadá. Dopadá to hrozně tyhle ty věci většinou se pod rouškou věcí, které se musí řešit, se řeší něco úplně jiného ve skutečnosti. Takže to, co mě zajímá, je, jestli už vůbec se opravdu ví v nějakým obhajitelným způsobem, co je potřeba dělat. A pak teprve můžeme hledat ty formy, jak to udělat, ale nejdřív je potřeba jakoby mít podložený, co je potřeba udělat. Jo, díky. Tak moc jste se mi přišlo netvářili ty otázky, tak může mít. Za mě to je zase ta otázka, kterou se snažíme rozřešit. A rozhodně není jediná, já neříkám, že všichni musí prostě používat to slovo. Ale v zásadě jako hodně jednoduše řečeno je to tohle, jako co teda sakra dělat s tou situací, ve které jsme. Jinými slovy teda, jakže nějak něco, co můžeme označit za dobré život, ne hodně jako lepší a furt lepší a nějaký prostě víc něčeho. Ale jako dobré je něco, co se dá označit jako well-being nebo prostě nějaká jako spokojenost, naplnění nějakých potřeb. Který ale je dostupný pro všechny, je to úplně zásadní aspekt nějaký jako global justice, by se dalo říct prostě toho, že náš jako materiální blahobyt, pokud jako víme, že v principu není dostupný prostě pro 8-9 miliard lidí na Zemi, což za mě je jako empirický fakt v zásadě, tak je jako kdyby neobhajitelný, nebo nemám žádný jako etický princip, na základě kterého za mě by byl jako obhajitelný. Tím pádem je jako akutní ta otázka toho přerozdělování. Samozřejmě ten slib toho růstu pro jiného je takový ten, že to jako zvedne všechny ty lodě. Když je teda tento bohatství jako pro kafe, tak my ho tady vytvoříme a ono se tak jako nějak tam prostě, jako kdyby v nějaký chvíli dostane. Ale za mě zase tohle jako empiricky nenastává. Prostě když se podíváte na studie Oxfamu, na různé kritické studie, prostě o nerovnostech, Chase Nickel spočítal, že v současné rychlosti prokapávání, aby se aspoň všichni lidi dostali na tu jako na tu úroveň prostě nějakého, já nevím, kolik co stanovili, $5-6 na den, prostě úplně jako základního nějakého živobytí, tak by trvalo další 200 let jako prokapávání, než by se tam ty země dostali, což ale zároveň na to reálně podle mě nemáme ty materiální zdroje, nebo jako 200 let v současné situaci jako pokračování v zásadě business as usual jako moc není varianta, nebo za mě vždycky porovnáváme s tou jako kdyby nulovou variantou, že to, co je teď, tak zase není udržitelný ani na ty environmentální a za mě ani na ty sociální jako rovině, protože kromě jiného teda, taky jsme na to včera narazili, to environmentální, to sociální se jako nevyhnutelně prolínají, takže ve chvíli, kdy klimatická krize prostě se zhorší, tak to uvede do pohybu jako i ty sociální. Tak a v rámci planetárních mezí, tak to je jasný, že se tak myslím. Tak tady jsou nějaké, já nevím, jestli to přečtete. Tam je nějaká jakoby definice, jsou různé jako varianty toho, ale co je jako zásadní za mě v nerůstu, nejde o pokles HDP, hrubýho domácího produktu, nebo jako peněžní hodnoty, ale jde o tu biofyzikální velikost, o tu náročnost na materiály a energie. A nerůst v zásadě chce, aby ta fyzická velikost i globální ekonomiky se prostě zmenšila. A je samozřejmě otázka, kde je ten, jako kdyby to, čemu třeba Herman Daly říká steady state, nebo nějaká ekonomika ustáleného stavu, kde teda oscilujeme v rámci toho biofyzikálního průtoku na nějaký jako dlouhodobě udržitelné hladině toho, co na jednu stranu může naplňovat lidský potřeby na nějaký aspoň jako přijatelný úrovni a zároveň jako nedegraduje prostě nějak nevratně ekosystém. Takže nerůst je výzva primárně pro ten globální sever nebo prostě ty země, které jsou takzvaně vyspělí, ale v nějakém smyslu jako naopak hodně nevyspělí v tom, že se za mě jako nenaučili nějakým prostě pečujícím způsobem jako navázat nějaký vztah s těma ekosystémama, který nás hostí. A zároveň teda je to nějaká přechodná fáze, jako je to nějak samozřejmě jako nerůst do nekonečna, znamená, že jsme na to narazili včera, v zásadě jako spáchat hromadnou sebevraždu, tak za mě nerůst není úplně jako takhle antihumánní. Je velká otázka v těch debatách třeba jako populace, jak moc Herman Daly, jeden z těch klasických ekologických ekonomů, docela měl jako spolehlivé růstu nebo i jako mýho osobně kontroverzní názory na to, jak limitovat populaci. Ale jako v principu nerůst podle mě hodně pracuje s tím, že jako těch zdrojů v zásadě máme jako obrovské množství. A ten problém je ta veliká nerovnost ty distribuce a jako kdyby nespravedlnost v tom, jak jsou distribuovaný. A teď jsou jako různý modely. I se teda teď jako velká oblast, kde nerůst krom jiného teda jako i na ty nějaký vědecký nebo výzkumný úrovni se rozvíjí, tak je prostě nějaký makroekonomický modelování, že jo, nějaký sady indikátorů, nejenom teda HDP a zaměstnanosti a případně emisí CO2, ale nějaký jako sady prostě environmentálních indikátorů, společenských indikátorů, řekněme těch ekonomických, jako včetně HDP, ale jenom jako nějaký prostě součásti nějakého jako širšího toho. A hledání teda nějaký, řekněme, ty jako udržitelné hladiny, která umožní naplnit základní potřeby. Ale v základě jako nerůst se i snaží mluvit o nějaký něco třeba čemu Latuš, jeden z těch jako řekněme prostě z jedny ty linie jako nerůstové argumentace tak mluví o frugal abundance, což se dá volně přeložit jako nějaká nenáročná a zároveň radostná jako dostatek nebo vlastně jako hojnost v nějakém smyslu, opravdu jakoby, když se podíváte na ty, řekněme, metabolický data, jako kolik prostě miliard tun všeho možného máme k dispozici, kolik energie máme k dispozici, tak to, že nejsme schopni s nima jako naplnit základní potřeby nějakých lidí, je vlastně jako v něčem prostě trochu zoufalý a trochu fascinující. Takže jsem chtěla říct, že nerůst je nějaká fáze, kdy teda ideálně se nějakým způsobem jako designovaně nebo prostě demokraticky spolu designovaně zmenší velikost globální ekonomiky nebo prostě těch materiálových energetických nároků a pak teda to neznamená, že všechny vývoj jako ustane a že všechno má klesnout, ale je to nějaký jako výběr toho, co by fakt opravdu mělo jako odrůst a v zásadě některé sektory jako téměř zmizet. A zároveň samozřejmě nějaký jiný jakoby růst, třeba prostě ekologický zemědělství, péče o krajinu, nějaký sektory péče prostě a nějaký další. Takže to je jako výběrový růst, ale jako celkový pokles. Tak je tam nějaká možnost, jak ten nerůst je kdyby chápat v nějakých právě různých významech, jako za mě nerůst je jako spousta věcí, dá se říct. V nějakém smyslu to ani není možná nějaká úplně nová myšlenka, spíš je to nějaký jako proud nějakých jako existujících kritických směrů ty ekologické ekonomie, post-developmentu, jako nějakého postrozvojového přemýšlení a kritiky. Ještě jednou o tu teda vděčím za slovo, jakože asi bych o sobě neřekla, že dělám udržitelný rozvoj. Nerůst jako hodně kritický k tomu pojmu rozvoje, ne některý udržitelnosti, ale jako hodně silný je tam prout ty kritiky vůbec, jako ty idei nějakého lineárního prostě progresu, notabene teda toho, jako ty západní představy toho rozvoje, který ještě jako ordinujeme tomu globálnímu jihu, nebo jsme to nedávno dělali a je otázka, jestli v rámci nějakých prostě neokoloniálních vztahů v tom nepokračujeme. Takže nějaký pokles ty biofyzikální velikosti a těch biofyzikálních nároků, nebo řekněme ekosystémových, nějaký jako osvobození nebo emancipace v zásadě od té růstové závislosti nebo jako nějaký aktivní odstraňování nějakých jako struktur, které jsme buď jako spolu aktivně budovali, anebo se na nich minimálně pasivně jako nějakým způsobem podílíme. A jako nějaká pozitivní vize. I jako v rámci nerůstu je samozřejmě velká debata, jak to téma komunikovat navenek a je jasný, že všichni prostě environmentální psychologie a všichni jako je úplně jasný, že nějaký jako absolutně negativní verzi té komunikace nebo nějakým jako takzvaným strašením jako asi ve masy lidí se nepřesvědčí. Na druhou stranu podle mě furt jako není úplně běžně vnímaná ta závažnost toho, o čem se bavíme, na co jsme třeba včera navážili. V tom, že ten, pokud tomu chcem říct, antropocén nebo kapitalocén jako opravdu mění, anebo za mě by jako měl měnit ten celkový pocit, jako s jakým obýváme ten společný prostor. Takže nerůst se snaží nebejt jenom kritika, ale i nějaká pozitivní vize, řekněme, z nějaké společnosti a ekonomiky a nějakého vztahu s tím ekosystémem, který víc je zaležený na péči, autonomii jako nějakým sebeurčujícím mechanismu, který je schopný nenutně jako furt překonávat ty limity toho přírodního prostředí, ale naopak si nastavovat v nějakým jako společným dialogu ty limity. V nějakém smyslu je to jako schopnost nevyužít všechny ty možnosti, které máme k dispozici v zájmu toho, aby jsme nějaký prostě nějaký vztah s tou biosférou jako udrželi. Tady navazuju třeba na Cornelia Castoriadise a jeho pojetí nějaký autonomie a heteronomie a schopnosti toho vlastně, že ta autonomie nebo nějaká schopnost jako sebeurčení není nikdy jenom na úrovni jednotlivce, ale je to nějaký celospolečenský proces. Což teda je zase rozdíl nerůstu oproti nějaký třeba nevím, dobrovolný skromnosti nebo jako odpovědný spotřebě, která samozřejmě na té individuální rovině furt hraje nějakou roli nebo jako je to součástí. Ale jeden z pojitů nerůstu je, že tohle nemáme šanci dosáhnout jako jednotlivci nějaký jako udržitelnosti dlouhodobí, že to je prostě musí, je, jako je to systémový jev, ty mechanizmy všechny, který tu neudržitelnost jako způsobují a tím pádem to jako musí být z definice nějaký systémový proces nebo jako celospolečenský proces toho jako přenastavování. A je tam jako zásadní aspekty demokracie, což jo, ve středoevropském kontextu prostě je to úplně to první, na co vždycky člověk narazí, že jsme jako komunisti. No tak, bude tady na to další přednáška o nerůstovém komunismu, tak můžeme to pak dát probírat. To byl absolutně růstový komunismus, tam ten růst byl jedno z definičních znaků. No ano, to je jako to, co na to klasicky vždycky jako první říkáme, no tak ano, státní socialismus nebo to, co jsme jako zažili. Ne, obecně definice Maxova byla, že to je definiční znak, že to roste, že jo, dál. Tak potom ne, nejenom konkrétního komunismus. Jako režimu, no vůbec. No tak já nevím, jestli tohle do toho vystihuje to období. Jo, já myslím, že se ta příští přednáška dostuje o tom, že pozdní Marx jako docela se změnil v tom, co si zrovna o tohle myslel, ale do toho nebudu zabíhat. Každopádně nerůsto jako silný je nějaký důraz prostě na demokratické principy a naopak jako kritika toho současného stavu, který spolehnuje nějaký třeba jako stavu ekonomické demokracie nebo toho propojení ekonomické a politické moci jako zoufale prostě nedemokratické vlastně ve spoustě věcí. Což asi jako pokud kdokoliv zkusí jako žít a prostě zajišťovat potřeby nějak jinak než skrze prostě tržní mechanismy, tak zjistí, že ty svům, nebo jako že těch možností jako opravdu není úplně nekonečně. Tak já bych se přece jenom Pavlo to před pár vteřinama vztah teda těch, těch toho nerůstu a ekonomické demokracie. Jako je to tam oblíbený problém, nebo jeden, tak třeba jestli by to bylo hodně. Něco říct. Tak je vždycky jako kdyby ta mikroúroveň, kde spousta jako existujících ekonomických alternativ, kterými konec konců snadili jsme věnovat 10 let tomu, že jsme nějakým způsobem zkoumali, snažili jsme se je zviditelnit, že prostě existují autentické družstva, různé ekosociální podniky, různé jako demokraticky neziskově spravované prostě entity, které mají jako různé právní formy, ale v zásadě sdílí nějaké jako neziskové principy fungování a právě to, že se snaží naplňovat primárně nějaké potřeby a ne nějak vytvářet zisk. A v případě, že ten zisk vytvoří, tak ho nějakým způsobem reinvestují více či méně nebo úplně do těch svých, řekněme, veřejně prospěšných cílů nebo do činnosti toho podniku. Takže na té mikrorovině, a za mě to je jako nějaké aspekty ekonomické demokracie, to, že lidi mají možnost se podílet na chodu toho podniku na úrovni jako nějaké, řekněme, zaměstnanecké participace, i jako ten vlastnický aspekt je tam úplně zásadní, což se třeba nějakým způsobem řeší to družstevnictví nebo prostě nějaké jako společné formy spoluvlastnictví nebo já nevím, nadační fond, nadace pro půdu třeba existuje, která nějakým způsobem se snaží jako neziskově vlastně by se dalo říct v nějaké formě jako kdyby commons nebo snahy o nějaké spoluvlastnění nebo jako vlastně sdílení přístupu k půdě, řešit vlastnictví půdy nebo jako nedostupnost jako půdy pro ekologické zemědělství. Tak na této mikroúrovni je těch příkladů za mě hodně, některý se explicitně rámují jako nerůstový, třeba v oblasti těch potravinových alternativ, nevidně se rámují jako nerůstový, ale to jako závěr nevadí. Ale pak je ta úroveň tý, jako kdyby koordinace té ekonomiky, kterou teď v tom mainstreamovém narrativu jako efektivně zajišťuje trh a vlastně ty cenové signály, což jako z pohledu nerůstu a jako spousty jiných kritických proudů není jako efektivní třeba z toho materiálového energetického hlediska. Ale je to jedna z těch jako zásadních otázek, které za mě jako nejsou úplně vyřešený. Jsou k tomu nějaký jako jsou nějaký papery, který se snaží jako začínat prošlapávat tuhle cestu, ale v zásadě ta otázka je koordinovat tu produkci a spotřebu tak, aby se jakoby propojili prostě nějaký množství těch zdrojů, který si řekneme, že je teda jako kdyby dostupný nebo nějaký prostě udržitelný, s nějakou definicí těch potřeb a to, aby to jako kdyby sedlo dohromady, tak není nějak jako zásadně dořešený. Jsou nějaký modely, jak jsem říkala, který se snaží jako tohle propojovat, minimálně na té úrovni, aby se ukázalo, že je to možný, nebo jestli je to možný, jako s nižší prostě, s nižšíma materiálovýma nárokama, v zásadě prostě zajistit potřeby v oblasti jídla, dopravy, energie, do nějakých základních věcí a jako i včetně fungování nějakých institucí, třeba demokratických. Tak tohle jakoby existuje a pak jsou nějaký politické návrhy, které zase ale jako jsou prostě jak v procesu, jako vůbec jako domýšlení a jako politického prosazování té distribuce, třeba jako nějaký uhlíkový jakoby uhlíkový budget vlastně, který teď se začíná realizovat na úrovni vlastně státu, ale jako jsou i návrhy, že ve chvíli, kdybychom chtěli reálně fakt snížit nějakým zásadnějším způsobem spotřebu, tak se dá uvažovat i o nějakých jako osobních uhlíkových budgetech. A je otázka, jakou roli v tom třeba můžou hrát technologie a AI, nebo prostě jakýkoliv jako jaký komputační prostě kapacity, které nějakým způsobem jako v reálném čase by byly schopny propojovat třeba prostě tu nabídku, tu poptávku. Ale v zásadě je tam nějaká představa minimálně nějakého přechodu k jako jednak demokratičtějším formám vlastnictví, ideálně jako zmenšování velikosti těch podniků, nebo to už i třeba v rámci lokalizace jsou návrhy prostě z 80. 90. jako omezování velikosti korporací nebo jako velikosti podniků, ať už na úrovni jako majetku nebo počtu zaměstnanců. Čistě z toho důvodu nějaký jako accountability nebo prostě toho, že jste schopni vůbec dohlídnout ty dopady jako toho, co ten podnik dělá a nějakého jako širšího zapojení z toho druhu do toho, co dělá. A ten koordinační mechanismus na té makroúrovni je rozhodně jedna z jako otevřených otázek. Ale můžete se zeptat, když tohle uděláte, protože přece ty podniky velké vznikly tak, že byly jako efektivnější než ty malé podniky. Nebudete mít víc toho odpadu a horší ten stav v tom, jakoby, že to, co chcete tím růstem řešit, nezhorší se vám teď, že ty podniky zmenšíte. Je rozumíte, že ten výsledek by bylo třeba víc odpadu, víc problémů, víc nějaké zbytečné dopravy a tyhle těch věcí. Když to ten větší podnik si to jako efektivně vyřeší a vlastně ty jeho ztráty v poměru k ty produkty jsou jako menší. Jo. Mně teda připadá, že důvod, proč vlastně ty velké podniky vznikly, byl právě v podstatě tento, jako, respektive byl ekonomický. Jak bych mohl zareagovat na tuhle poznámku, otázka je jednak velikost podniku a pak otázka trustu. Protože je obrovský problém jako společné vlastnictví velké množství různých podniků napříč odvětvými zeměmi. A konec konců už mám té tradici antitrustové zákonodárství z progresivní éry Theodora Roosevelta. Třeba ten největší podnik United Oil byl zákonnými opatřeními rozpuštěn a víceméně k všeobecnému prospěchu. Ne, jako vlastnictví. Pardon, my antitrustové zákonodárství už dneska máme, takže ho lze rozšířit trošku. Jo? To, co říkáte vy, to je vlastně to, že ano, máte moc velký vliv na trhu, dá se to rozdělat násilí. Ale já si myslím, že rozhodující je faktor tady kvalitativní, kde je větší produktivita práce. Jestli právě v těch malých podnicích, anebo v těch velkých. A myslím si, že třeba ve Velké Británii před asi 3 roky byly zveřejněny výsledky toho šetření a ukázalo se, že ta produktivita práce je výrazná právě u těch malých podniků. Jo. Jako rozhodně narážíme na to, co se myslí tou efektivitou. Jako v současném systému za mě ta materiálová energetická efektivita je jako podružný faktor té ekonomické efektivity, potažmo jako ziskovosti. A samozřejmě tam si předpoklad, že je to vlastně výhodnější pro ty podniky jako spořit ty materiály a energie, ale právě podle mě to nesmysl. Jako cílený to prostě plant obsolescence, cílený zastarávání výrobků je absurdní prostě vynález, který ale v tom tržním systému dává smysl, ale jako šílený, takže podle mě představa, že jako tržním mechanismem dosáhne materiálový energetický úspory prostě jako empiricky úplně nastává. A taky je tam, zase narážíme na tu celkovou velikost toho systému, jako v tom růstovém mechanismu, že jo, ten život paradox, jestli jste na to narazili, prostě ty technologické úspory jednotkový neznamenají, že celkově se uspoří to množství těch materiálů energie, prostě v růstově nastaveném systému. Velmi často jsme svědky toho, že ty materiálové úspory vlastně zlevní tu produkci a tím pádem ten celkový objem té produkce jakoby naroste. Případně tím technologickým rozvojem vlastně jako kdyby rozšíříte celou sféru nějakou novou toho, kde ty technologie jsou využitelné. Jim on tohle pozoroval vlastně i v půlce 19. století, když viděl, že parní stroje druhé generace jako mnohem efektivněji prostě využívají uhlí na práci. Ale světe div se, uhlí se spotřebovalo prostě x násobně víc a ne o polovinu víc. A to je jako princip, který prostě ty technologie jako spíš urychlujou. A zase, pokud nemáme nastavený tu celkovou velikost toho systému nebo nějaký hranice, ty expanze, tak prostě tady ty úspory vlastně jako generujou další produkci velmi často. No. Jo, efektivita, jenomže samozřejmě jako v mainstreamovém smyslu, že jo, efektivita v závěru je jako ta peněžní, ale dá se dívat i na jako tu materiálu energetickou, která je za mě jako klíčová a není tam jako primárně zohledněna, ale pak samozřejmě v širším smyslu efektivita je nějaký prostě účelný dosahování nějakých cílů, jo. A za mě to je point jako nerůstu, jako tím cílem není ani růst HDP a nemůže být ani samotný jako snižování té materiálové energetické náročnosti jako samo o sobě, že jo, za mě prostě vždycky. A to je celá jako debata, že jo, o těch alternativních indikátorech, jako, která za mě je taky jako nutně by měla být celospolečenská nebo jako víc rozšířená, aby jsme si jako řekli, co teda jsou ty cíle. A pak má smysl sledovat podle mě efektivitu prostě materiálovou, procesní nějakou, jako různý vlastně aspekty nějakého jako dosahování těch cílů. Můžu se zeptat, myslíte si, že jestli já mám pocit z té současné ekonomiky, že zdrojem finančního bohatství jsou v podstatě nějaké podivné machinace na burzách, bankovní produkty a tak. A to celé podle mě dělá tu ekonomiku strašně nepřehlednou v nějakém smyslu a strašně, to znamená možná, že jsou lidi, kteří jsou schopni v nějakém smyslu ovládat nebo řídit, ale jednak si to nebudu představit, a možná taky nejsou, možná jsou, ale jako, jestli, já mám pocit, že to s těma snahama něco změnit, musí úzce souviset, že to musí být strašná brzda. Jo, děkuji, já to je byla druhá věc, co jsem měla napsaný, to, jako kdyby to vlastnictví a jako za mě to souvisí, tady ta nepřehlednost, jako jedna věc je, že ty vlastníci jsou vzdálený, je jich hodně. Další věc je, že jsou jako investiční fondy, které pak vlastní ty akcie, jakože je vlastně úplně nepřehledný v těch minimálně těch podnicích, co se jako obchodují na burze, že jo, tak vlastně ta rozhodovací schopnost, ta rozhodovací jako power, ta moc, nenutně jako souvisí přímo s těma vlastníkama, že jo, nebo ty vlastníci jsou tak zprostředkovaný, že potom jako ta odpovědnost přesně jí má jako teoreticky nějaký prostě, ježiš, jak je to zkrátka, no, jako výkonný ředitel, že jo, který se zodpovídá, ale tím akcionářům v zásadě za to, že jim jako maximalizuje zisky. Ve většině teda právních forem, no minimálně jako v akciovkách. Notabene jsou ještě tím vlastníkem nějaký prostě Vanguard a Black Rocks, že jo, jsem vyšly nějaký články, kde jako se snaží někdo zmapovat jako tu vlastnickou strukturu jako tady těch velkých investičních těch. A v nějaký chvíli se to začne být jako zacyklený, že ten Vanguard vlastně vlastní ten Black Rocks a ten Black Rocks často má. Jakože rozhodně bych s tím souhlasila, že tohle je součást problému, což jo, souvisí s to jako dílkou těch dodavatelských řetězců a přesně jako Jenom bych tomu ještě zmínil, že většina té ekonomiky není materiálová, je fiktivní. Jo, to souvisí s tím, jak funguje vlastně i finanční systém, to, že peníze, to je další oblast, kterou nerůst jako nějakým způsobem je jasný, že jakoby bude muset řešit, nebo jsou nějaký návrhy na nějakou jako zásadní proměnu. Což zase souvisí to ekonomickou demokracií na nějaký makroúrovni jako v současné době, nevím, jak moc jste si četli něco o tom, nebo jak funguje finanční systém. Ale v zásadě jedna věc je, že většina peněz v současné chvíli vzniká formou dluhu tím, že jako vydají úvěry komerční banky, které je nemají krytý jako nějakou rezervu. V zásadě skoro žádnou potenciálně, nebo nějakou prostě několika procentní, což vytváří systém tak na růst, protože ve chvíli, kdy ty peněz jako úročený úvěr, tak vy musíte vrátit víc, než kolik jste si půjčili. Plus je tam ten aspekt toho, že tím zase nějaký makroúrovně, tím, že jako roste v nějaké chvíli jako exponenciálně nebo víc než lineárně celkový objem peněz, tak vlastně, jako když se podíváte, kolik je, i když se podíváte teda na HDP jako peněžní hodnotu statku a služeb jako v té reálné ekonomice a tu peněžní zásobu, ta peněžní zásoba prostě roste rychleji a je větší než jako všechno, co si reálně za ty peníze v té ekonomice můžete koupit. Což je jako kdyby vytváří obrovský tlak na ty přírodní zdroje, protože samozřejmě část těch peněz jakoby cirkuluje tady v té jak kdyby fiktivní ekonomice, o který mluvil o ta, nebo v nějakým prostě zacykleným jakoby, no, jako investičně prostě, jako abstraktním módu, řekněme. Ale v nějakých chvílích ty peníze, jako že to jsou ty realitní bubliny prostě, s nějakým způsobem se tím dá vysvětlit minimálně část jako ty inflace. V nějaký chvíli to vytváří tlak i jako naturálnou ekonomiku, aby prostě, že jo, ve chvíli, kdy investujete zase v tom růstovém módu s tím, že chcete svoji návratnost prostě investit. Peněžní fondy jsou takhle nastaveny dlouhodobý, jako i spořící už jsou tak nastavený a rozhodně ty investorské produkty jsou tak nastavený, že prostě 5%, 10%, 15%, tak tohle jako to navíc, co získáte, jako ten výnos, tak někde ta hodnota musí vzniknout, že jo? A to je to, jako, kde dochází k té extrakci té hodnoty. A nějaká část jako, žije v tom, řekněme, letadlovým módu, že se jako krmí sama sebe v té abstraktní rovině, ale zároveň to vytváří obrovský tlak jako na ty jako systémy v závěru v konečném důsledku, protože prostě investiční příležitosti znamenají, že něco jako buď vytvářet v té reálné ekonomice, anebo nebo prostě ty investoři vytváří tlak na, vlastně jako zvyšuje se cena, nebo jako vzniká inflace jako nějaký byproduct tady toho, že vlastně ty investiční peníze snaží vydělat další peníze. Takže rozhodně jako peněžní systém je jedna z těch klíčových věcí a souvisí to samozřejmě s vlastnictvím těch jako výrobních faktorů. Přece jenom chtěl zmínit, ono to tu jako padlo, možná ještě něco k tomu. Rozhodně jako ta fiktivnost ekonomiky je důležitá, konkrétně hlavně, protože toto souvisí s tou velkou finanční krizi. A jako když se mluví o té racionalitě, tady to padá, jako jo, tak ty krize prostě jako se nezapočítávají. To je jedna věc, druhá věc je taky to padlo, ale je to hodně systémová věc toho světového systému. To je ta maximalizace zisků a samozřejmě jako v teorii nebo nějak důraz na soukromé vlastnictví a víceméně odmítání teda jiných forem vlastnictví nebo jejich faktické vytlačování. To je, no možná tyhle ty věci už radši budou chvíli mrčet. Ne, jako určitě součástí těch návrhů, těch nerůstově nějaký posilování, jako diverzifikace tady jako různých variant vlastnictví, ne úplně jako abolice soukromého vlastnictví, ale nějaká jako větší diverzita nějakých jako řekněme veřejných forem vlastnictví, ať už teda státního nebo obecního, nebo prostě nějakého jako společensko-institucionálního, nějaký variant commons, jako nějakého teda sdíleného vlastnictví, který zase jako právně může mít různé formy, ale jako v principu znamená nějaký teda jako demokratičtější, z větší části jako lokalizovaný nebo nějak jako institucionalizovaný prostě variant správy a ne nutně jenom přírodních zdrojů, ale jako jakýchkoliv nějakých prostě statků a služeb, by se dalo říct. Až po teda jako soukromý vlastnictví, který za nás nebo jako v rámci těch nerůstových návrhů prostě má nějakou svoji roli, ale jako ne tak velkou, jak v tom současném systému. A když jsme teda u toho, tak jeden z těch návrhů, který rozpracovala třeba Jennifer Hinton, tak je nerůstový tržní hospodářství, jak ona tomu říká, což je vlastně v její jako vizi, a jak modeluje prostě systémový diagramy toho, jak právě ten tlak jako na ziskovost na úrovni jednotlivých firm vytváří nějaký jako systémový tlaky na ten růst toho celkového systému. A říká, že aby toho se odstranilo, tak potřebujeme kromě něho odstranit ten jako tlak na úrovni těch jednotlivých firm, takže navrhuje, aby vlastně většina podniků nebo ideálně jako v nějaký chvíli vlastně všichni přišli na ten neziskový model, což znamená, že nevím, že by nevytvářel žádný zisk, ale jako, že by většinu nebo všechny ziskra investovali, tak jak třeba v současnosti sociální podniky, do své činnosti nebo do nějakých veřejně prospěšných cílů. Což znamená, že vlastně to je jako nějaká verze toho, jak jsme se bavili, že je otázka, jak to koordinovat na úrovni vlastně jako makroekonomické nebo celé společnosti. Tak jako jeden z těch návrhů je, že by vlastně dál fungovalo v zásadě jako tržní hospodářství, ale jako s neziskovýma subjektama, což by hodně prostě změnilo tu dynamiku toho, jak ten systém jakoby funguje. A vlastně by to odstranilo nějaký z těch, jako, to čemu se pak ještě říká growth imperatives, jakoby tlaku na ten růst, na ty makroekonomické. Můžu se zeptat, u těch neziskových subjektů je tam možný pojem přiměřený zisk? Je tam možný ten pojem, jako určitě to předpokládá, že všichni zaměstnanci nebo jaký prostě lidi, co se na tom podílí, budou mít důstojnou mzdu, bude se nějak prostě jako pečovat o to. Nevím, jestli máte nějakou definici přiměřeného zisku. Žádnou definici nemám, ale přece jenom ti lidi by měli být aspoň nějak přiměřeně motivovaní zase, aby nedělali nesmysly. Aby jako měli, jejich zájmu bylo, aby jako ten chod toho podniku byl racionální nějak, aby byl užitečný, aby dělal něco, o co je zájem a tak. Jo, jo jako to je zase celá zajímavá debata, proč lidi podnikají, že jo, proč lidi zakládají firmy. V mainstreamu většinou se předpokládá, že jako je tam ten účel toho zisku, v realitě je to nějaký mix určitě věcí. A teď zase otázka, jak moc, jako, když studujete ekonomii a pak jdete se založit podnik, jste jako indoktrinovaný do toho, že vlastně chcete ten zisk jako automaticky a jak moc je to nějaká inherentní lidská potřeba dělat cokoliv jenom ve chvíli, kdy z toho mám zisk. Tak za mě je to k debatě, já mluvím i o tom, za mě jako vždycky je to ta mikroúroveň toho, co nějak se dá vnímat, že je spravedlivý nebo prostě nějakým způsobem může fungovat. A za druhý je ta makroúroveň a za mě jako dost přesvědčivě třeba ta Jennifer Hinton a další ukazují, že ve chvíli, kdy máte ten zisk, který distribujete těm vlastníkům, pak záleží, co s tím ziskem oni dál dělají a ve chvíli, kdy ho zase jako kdyby ty přebytky investují, tak zase získáváte tady tu dynamiku toho, pokud zase očekáváte nějaký jako přiměřenou návratnost nebo nějaký jako očekávaný ziskový podíl, tak jakoby ten růstový imperativ se jako nepodařilo odstranit, nebo jak to říct, prostě furt tady ta dynamika jako pokračuje. Za mě je to samozřejmě, všechny ty nerůstové návrhy za mě jsou nějaká jako škála té radikality ve smyslu. Už teď jsou sociální podniky, které třeba v české legislativě je sociální družstvo, které povinně minimálně 60% zisku reinvestuje. Takže zase nějaká jako vlastně existující varianta, jde o to, jak ji podpořit, posílit, rozšířit a případně jako uvažovat o tom, co by to udělalo na té systémové rovině, kdyby takto fungovali všichni. Takže za mě je to nějaká škála prostě, nebo nějaký proces toho, kdy tyhle formy podnikání je potřeba posilovat. Třeba si jde představit, že prostě je budete upřednostňovat ve veřejných zakázkách, což za mě totálně dává smysl ve chvíli, kdy se utrácí veřejný peníze, tak je dávat ziskovým firmám, který pak vyplácí akcionáře, který dál jako s těma penězma dělají různé věci. Není vlastně úplně jako logický, takže třeba ve veřejných zakázkách jako upřednostňovat, anebo v nějaký chvíli jako výlučně podporovat neziskový biznisy, by jako byla verze, jak je podpořit, aniž byste nutně museli zakazovat všechny ostatní právě. Takhle ten zisk, promiňte, ten zisk je vlastně možnost pro určitého člověka, jak změnit svůj osud. Jo? Čili ono to v řadě případů, zvlášť pro ty chudý lidi, to může mít význam, že když má člověk geniální nápad a je schopen ho realizovat nějak, tak může jakoby změnit svůj osud. A ještě bych řekl takový příklad s profesorem Wichterlem, který vynalezl čočky umělý, tak komunisti kvůli němu změnili zákon, protože v tom původním zákoně bylo, že nějaký malý procento z těch peněz, který získá Česká republika, když prodá nějaký vynález, tak dostane ten vynálezce. Ale to procento, jako ta výsledná suma se zdala komunistům tak obrovská, tak aby jako to Wichterle nedostal všechno, tak změnili zákon. Můžeme reagovat, že u nás máme sociální podnik a děláme sociální podnikání. Ono, se tam jako o zisku není úplně jako přesný, nebo to, že samozřejmě ten máme kavárnu, tam vydělává jednu dost peněz. A nebo to, že ve chvíli, kdy se vydělá na ten provoz, to jsou nějaké jako provozní náklady, tak jde prostě ty peníze jdou jako zaměstnanců. A nebo to prostě funguje protože to je sociální družstvo, takže tam má nějaký lidi jako ve vedení, kteří rozhodují o tom, jako kam se investuje. Jo? Jestli se založí vlastně jako další pobočka, jestli se ty peníze vlastně jako ušetří. A co jako vlastně jako dál. A část toho, protože to je trošku jako pobočné družstvo, jedně jako sociální služby, tak vlastně část se spíš dofinancovává nějakým třeba, řekněme, spíš jako materiálně třeba dofinancovává tu sociální službu, jo. Ale to už bylo třeba na začátku toho sociálního podnikání. Vydali ty lidi, kdy prostě učili, ano, chce mít sociální podnik a budeme tady tu určitou část dávat jako těm zaměstnancům, tady tu určitou část budeme dávat takhle. A jde o to, že de facto tam zisk jako nějaký, který jde nějakému vlastníkovi, protože tam není vlastní. Ten tam jako není, jo, je to ten zisk, všechno, co se dělá, se přerozdělí. A je to jasně daný nějaký základ. Jo, díky. Já jenom asi z toho empiricky, co jsme zkoumali, my jsme dělali, tak trochu vůbec jako zisk zrovna u těch jako lokálních jako sociálních podniků není až tak velký téma jako obecně, jo? Že by se to měli v ziscích a měli jako problém se rozhodnout, co s nima budou dělat, tak to většinou jako není ten případ. Ale jako když se bavíme o tom, že by většina ekonomiky takhle fungovala, tak samozřejmě jako ta otázka nastává. Já nevím, jako my jsme tu ten zisk jako do značné míry položili, jako je to v té konvenční ekonomii, ale jako co? Zisk, jako jo, jako jedno z nejdůležitějších. Tak si zadefinovat zisk. Zisk je pro za mě jako účetní zůstatek po tom, co zaplatíte jistě, všechny náklady. Já jsem chtěl zmínit ekonomickou racionalitu, co jako ekonomická racionalita. A já si myslím, že ten zisk jako na rozdíl toho, co tu padalo, prostě nemusí dávat tu ekonomickou racionalitu. Respektive to jsou právě ty krize. Jo, je prostě možná ekonomika, která nepracuje úplně na principu zisku. Je možný zisk třeba jako skutečně z té reálné významné inovace, ale nezapomeňme, co je jako v drtivé většině dneska v ekonomice produkce, zisk, to jsme narazili na to s tou fiktivností a prostě požaduje se po těch manažerech zisk za každou cenu. Takže když se připojilo kdysi v 90. letech v době začátku komputerizace kom, tak každý ten manažer dostal za to milion dolarů, ale je otázka, jestli to bylo ekonomicky racionální. Takže jo, a potom je samozřejmě ta marxistická teorie na hodnoty, která je jako s tím. Takže to je jedna věc. A druhá věc, jestli jste narazila, psal o tom snad Švejnár, že tedy ty velké podniky nejsou v podstatě tu ekonomiku celkovou, jako zdaleka nejsou pro ní tak významné, že to nejdůležitější je v těch podnicích menších. A s tím přístupem jako, a ty odměny a takhle za ty ekonomické výkony, že to je naopak. Já to říkám, prostě ti, kteří získávají, řekněme, ty největší nadnárodní procesy, největší odměnu, největší zisky, jo, že jsou odměňováni nesprávně, protože reálně pro tu společnost dělají mnohem víc a měli by dostat teda že svým způsobem větší zisk, ty podniky menší. Každopádně jenom jsem chtěl říct, ještě jenom, že to tvrdí, že to prokázal empiricky, ano, tohle. Jenom jsem chtěla říct, že za mě jeden z těch jako mechanismů, který bude potřeba sladit, tak je jako objem těch peněz a ten objem těch statků a služeb, který jako vyrábíme, který teď je podle mě rozpojený. A je Richard Housley třeba, kdybyste chtěli něco k těm měnovým alternativám číst, tak za mě jako je hodně zajímavý, co navrhuje, a v zásadě říká, že ty peníze, které máme teď, a podle klasické ekonomické teorie, že máme tři nebo čtyři nějaké základní funkce, je to prostě to, ten jako kdyby převodní mechanismus, to, co zprostředkovává směnu, a zároveň je to jako uchovatel nějaký dlouhodobý hodnoty a dosvojit a další nějaký jako lidi, co psali o těch měnových alternativách. Říkají, že vlastně je nesmyslný chtít po jednom platidle jako obě tyhle funkce. Takže je prostě ty návrhy, prostě je to nějaká debata, jo, není to tak, že Nerus říká, musí si udělat tohle, ale jako za mě je to hodně zajímavá a nutná debata, jak vlastně ten peněžní systém by měl být designovaný, krom toho teda, že nějakou roli by tam měly hrát nějaký etický banky nebo nějaký zase jako finanční instituce, které ty peníze jako aktivně směřují na něco, co je jako veřejně prospěšný a ne nutně jako maximálně ziskový. Tak znamená, že by se vlastně bylo jako několik druhů peněz. Byly peníze, které typu těch lokálních měn nebo nějaký diverzifikovaný měnový systém, kdy ty místní měny už teď jako s nějakou úrovní digitalizace si jde představit, že vlastně tak, jak v Lecech vznikají jako kdyby on demand, vlastně ve chvíli, kdy probíhá ta transakce, že jsou jako čistě virtuální a vlastně ty peníze, jako vznikne jenom tolik peněz, kolik jako proběhne těch transakcí. Takže tam nedochází k žádné akumulaci a ty peníze naopak, tam může být zabudovaná nějaká incentiva, aby ty lidi jako kdyby ty peníze dál směňovali ve spoustě těch měnových alternativ, je zakomponovaný něco, čemu se říká demuráž, jakoby na takový malý poplatek, zdržní se tomu říká, jako malý poplatek za to, když ty peníze u vás dlouho zůstávají. Takže tam je incentiva, jakoby, aby ty peníze co nejrychleji kolovaly. Ale něco jiného je funkce těch peněz jako uchovatele nějaký dlouhodobý hodnoty, protože tam vlastně potřebujete jakoby trochu opak nebo prostě jinou věc. Tam nepotřebujete, aby to bylo jako mazadlo ty směny, ale aby to bylo něco, co inflace nám ukazuje, jak ty současné peníze v tomhle jakoby selhávají. Že vlastně když máte úspory, tak o ně přicházíte a zase to vytváří tlak, abyste ty peníze na někam investovali, kde vám to přinese zisk, který aspoň pokryje tu inflaci, ale to je jako šílená spirála v tom jako makropohledu. Takže jednou se třeba navrhuje nějakou měnu, která by byla krytá nějakou biofyzikální jednotkou, třeba prostě nějakým zdrojem energie nebo nějakou kombinací prostě zdrojů energie obnovitelných, který je očekávatelný, že v té ekonomice jako dlouhodobě budou potřeba a nějakým způsobem budou nastavené. Více jak zlatý standard, ne? Zlato krytý, Jo, ale něčím jako užitečnějším než zlato. Už to zlato teda bude prostě užitečnější. Ale jo, jako, jo. Já jsem se díval tady na tu tabuli mezi tím, co tam máte napsat, a u každého hesne, u každého, ale u těch, o kterých jsem přemýšlel, tak jsem našel v podstatě vždycky způsob, jak by se to mohlo zvrhnout. To znamená, že to heslo samotný prostě nestačí ani náhodou, ale jako musí to být dost hluboce promyšlený, co to vlastně znamená, jo? Jinak to povede k průšvihu. Jo, v zásadě všechno se může zvrhnout, jo. Nerůstání, kdy vám nedokáže jako zaručit, že se to nezvrhne. A asi jako úplně základní, už to tady zaznělo, jakože když říkáte, vy to nějak uděláte. Za mě, já jsem v tom hnutí, jako jsem částečně v akademii, částečně v tom hnutí, protože mi to nedá v něm nebejt, nebo jako mám nějakou osobní angažovanost v tom. Ale není to tak, jako, že my tady jsem vám jako něco udělat. Jo. Za mě to, co jsem říkala na začátku, ten jako nějaký, za mě to nějaký společný úkol. Jo. Já nemám motivaci jako všem tady něco prostě naordinovat, jenom mně přijde, že je hrozně zásadní o tom mluvit a společně ty řešení hledat i jako na, vědy, i na tom půdorysu, jako kdyby ty vědy a různýho prostě makroekonomického modelování a tak. Já jsem úplně nepochopil, jaké vy máte vlastně vzdělání, protože protože tam je důležité z hlediska těch porovnání, člověk musí znát ten druhý pol, jako jo, tu současnou to fungování ekonomie. A v souvislosti s tím jsem se chtěl zeptat, teď byla velká kampaň, myslím, že nedostavovat lidí, kterého investujete do nerůstu. To vyvolalo obrovskou legraci na všech sítích a dokonce někdy nebylo moc odlišitelné, co je vlastně pár dny na původní kampaň a co je na původní kampaň, jako jo, když to lidi viděli, protože říkají investujete do nerůstu, tak jako, ty investuješ do něčeho, co ti teda nepřijde, jako, že ty peníze už vlastně někam přijdeš skoro, no. Takže možná jsem se chtěl teda zeptat k tomu, jak to vlastně teda funguje ta investice na růstu. Vzdělání a investice na růstu. Jak přímo investice na růstu byla jako tak z kampaní jsem viděl. Byl ten claim, jo, byl. Tak já jsem studovala biologii na bakaláři a pak ty environmentální studie na magistru a na doktorátě. Odchodila jsem si nějaký mainstreamový mikro-makro, zapsala jsem si kurz růstových teorií na SF v Brně, ale přednášející mě přemluvila, abych si to očkrtla, protože jsme se bavili, co tam teda vlastně učí a vyznělo to, že prostě čistě jako tu matematickou funkci, jako mě zajímaly ty předpoklady, že jo, a jako různé varianty, historie prostě různých jako pohledů na růst. Sebáček, no, já to mám nějaký citát od něj. Jo, jako asi jo, ale bohužel se tomu nevěnuje. Pracuje někde, kde v mance, nebo... Myslím, že to skoro... Ale jo, čas to... Pomalu se budeme muset chvílit k závěru. Já bych chtěl položit otázku a taky vyzvat, jestli by nechtěl promluvit někdo, kdo ještě nemluvil. Díky, super, to je dobrá. Chceš položit otázku? Prosím? Já počkám. Jo, tak investorskou kampaň asi píšu, pak to můžeme probrat, když tak... Úplně rámcový je filozofický. K té nerůstové společnosti je třeba tu společnost nějak vychovávat. Že? A tady mimo jiné by bylo třeba se zamyslet nad významem toho běžně používaného a zneužívaného termínu blahobyt. Jo, že se neustále poukazuje na to, že tedy jako ta konzumní společnost usiluje o to zvýšit blahobyt. Ale co to slovo znamená? To je blahý byt. Čili ono je to vztaženo prostě k bytí. Čili k hodnotě bytí, k hodnotě lidského bytí. Které v té konzumní společnosti je vykládáno nikoliv jako být, ale především jako mít, mít a co nejvíce mít, znamená více být. A právě už marxo-freudián Erich Fromm nebo křesťanský Sokratik Gabriel Marcel rozvinul tu koncepci té dialektiky být a mít a že vlastně v této společnosti konzumní ta dialektika vyznívá v tom smyslu, že znamená, nebo usiluje o to stále více být a tím méně být a možná nakonec vůbec nebýt. Jo, napadá mě na to, že existuje nějaká celosvětová síť, která se jmenuje Wellbeing Economics, Economy Alliance, která združuje nějaké jako iniciativy, ale i několik států se k tomu přihlásilo jako na národní úrovni, myslím, že Island, Nový Zéland, který reálně fakt zavedli nějakou jako širší sadu indikátorů než je HDP a hlásí se k tomu konceptu jako Wellbeing Economics, jako nějakému rámci, který v zásadě jako reaguje na tohle za mě, jako snaží se fakt designovat minimálně na ty národní úrovni do nějaký míry, do jaký to jde. Jako reagování ekonomiky a nastavování politik tak, aby jako primárně přispívaly k naplňování potřeb a ne nutně k růstu HDP. A pak je samozřejmě ta ekonomie jako blíže jako nějaký rámec, který by se hlásí nějaký různý města, nevím, jestli nějaký stát, jestli nejsem jistá. Každopádně je celý jakýkoliv hnutí těch alternativních indikátorů, tedy třeba některé jeho americké státy, že jo, nebo Bhutan, jsou nějaké jako i národní příklady toho, jako kdy nějakým způsobem se snažíte jako měřit, potažmo jako nastavit fungování těch institucí, aby teda jako blahobyt nějakým širším smyslu. Jako následovat. Zeptal, jestli vidíš, tady je řeč o konceptech, a jestli vidíš v poslední době nějaké výrazné pozitivní trendy v praxi, protože krom naprosto lokálních projektů, a doplnil bych to poznámkou, naprostá šílenost neoliberalismus neskončil, v Řecku zavádějí od pondělí ne 32, ale 48 hodinový pracovní týden v soukromých podnicích jako možnost. Což 6-hodinový pracovní týden Řekové zase dostali, líní Řekové zase dostali na frak. Ale ty pozitivní trendy, jestli se dá něco ukázat. No, tak člověk tak hledá střípky toho pozitivního v tom moři, jako kdyby toho ty většiny. Tak já jsem teď jsem se vrátila ze Španělska, jsem byla na konferenci jako spojený ekologický ekonomie a nerůstu, tam bylo třeba 1200, 1300, jako 1300 lidí, který nějakým způsobem tohle se snaží rozvíjet. A byla třeba 2/3 byly fakt jako mladých lidí, který nějakým způsobem třeba dělají PhD, nebo prostě tam byli jako součást růstového hnutí. Oh, takže za mě jako minimum, což neznamená nutně jako změnu v tom jako reálném světě v tuhle chvíli, ale za mě minimálně je nějaká energie v tom nerůstovém hnutí, potažmo v klimatickém hnutí nebo v nějakých jiných. Jako lidí, kteří se snaží nějak ty myšlenky rozvíjet, no, nebo prostě nějakým způsobem budovat nějakou jako politickou sílu, která dokáže něco jakoby ovlivnit, no, ale... jako, existuje web nerust.cz, tam je stránka Uštopie, nebo jako Nerust praxi, tam se snažíme sbírat nějaké jakože pozitivní příklady a je jako ta mikroúroveň a pak nějakých, řekněme, těch politik, to, co jsme vlastně stihli probrat, ale klidně ještě můžeme kdykoliv potom, nějakých politik třeba zpracování pracovní doby, který na Islandu je v zásadě zavedený jako plus minus na národní úrovni s nějakýma jako malýma sektorovýma vývkama, pokud vím. Nebo prostě poskytování nějakých nepodmíněných základních služeb, to znamená nějakých prostě ať už v dopravě nebo že ve zdravotnictví, nějakých jako veřejně dostupných v zásadě jako netržních variant prostě poskytování něčeho, co jako potřebujeme všichni plus minus. Takže nějaký jako za mě je spousta pokusů s nepodmíněným základním příjmem z různých částí světa, třeba z Barcelony, ze severských zemí, je jako nějaký zase další, je celá oblast té práce, to na co to teď narazil, kde zase ty nerůstové návrhy nějakým způsobem se snaží jakoby proměnit to, jak vůbec vnímáme placenou práci a jak moc jsme závislí na tom, že do nějaký jako chodíme a většinu svého času jako v nějakém smyslu prodáváme, aby jsme mohli teda si jako kupovat zase nějaké věci na uspokojení potřeb. Takže nerůst principu se snaží jako navrhovat politiky, které tady tu závislost jako zmenší nebo jako budou odstraňovat ty, že prostě zkracování pracovní doby, nepodmíněný základní příjem slash ty nepodmíněný základní služby jako nějaká ještě méně tržní varianta vlastně jako přímého naplňování nějakých potřeb. A nějaká politika maximálního příjmu, to znamená nějaké nastavení jako hranice nebo poměru mezi nejnižším a nejvyšším příjmem, což zase jako se dají najít desítky firm, které to dělají jako dobrovolně na úrovni prostě firm. A teď je otázka, ve Švýcarsku třeba byl referendum, tady o tom myslím, že měli návrh toho poměru 1:12, to znamená, že na národní úrovni by jako nejnižší a nejvyšší plat, který když mi dostáváte, mohl být ten rozdíl, nebo ten poměr maximálně 1:12. Není to u norských veřejných firm 1:4? Já jsem někde četl, že někde ve Skandinávii to mají asi ve státních firmách jenom 1:4. Je to možný, ale jako nerůst jako navrhuje ten princip a pak je nějaká debata o tom, kolik ten poměr má být, jako Farik to spočítal pro Francii a myslím, že by to 1:10, jakože jsou samozřejmě různé varianty a zase to je nějaká, jako co je nějaká společenský přijatelná prostě velikost nerovností, jo, a jedna věc jsou samozřejmě ty příjmové nerovnosti a pak úplně další jsou majetkové nerovnosti, které si nějak souvisí, ale nutně jako to, že odstraníte příjmové nerovnosti nebo snížíte, neznamená, že jako proměníte ty majetkové. Ale jako je debata tady o tom. Myslím, že v tom Švýcarsku to bylo 1:12, teď zrovna nedávno zkusit. chvíli, ale tam to těsně neprošlo totiž, takže to mohl být krásný příklad, ale ale jako spousta věcí nějakým způsobem jako se s tím minimálně experimentuje. Vlastníku to tak. No, to je ještě další věc, jako to souvisí s tou majetkovou, jo, to, tohle řeší jako přímo vědomost, nebo jako snaží se nějakým způsobem jako snižovat. No, jenom, sorry, poslední věc s tím politikám, jenom asi jsem chtěla říct, že jako žádná z nich není nějaká jako silver bullet, že jako tohle se zavede a všechno bude fajn, jako je celý nějaký soubor těch politik a zase celá jako kdyby debata o tom, o nějakých jako policy bundles nebo se v té literatuře o nějakých jako balíčcích nebo nějaký prostě souhře těch politik, která by byla nutná, aby to vůbec jako mohlo zafungovat. Prostě ve chvíli, kdy nezměníte nic jiného, všechno zůstane stejný a zavedete nepodmíněný základní příjem, tak samozřejmě, že nikdo jako nezaručí, že se to nezvrtne tak trochu jako v opak, nebo nikdo nezaručí, že to bude mít prostě nějaký důsledky jako v úspoře materiálu a energie, jo, je možné, že ty lidi prostě budou mít víc volného času, tak začnou lítat prostě na dovolený víc, jo. To nikdo nezaručí, ani nerůst to nezaručí, ani nikdo jiný, ale je to nějaká součást prostě té debaty, že jo, a jako jakého narrativu, jako proč vůbec se to dělá, že jo. Může zrovna nepodmíněný základní příjem zavádět vlastně jako z pravicový perspektivy s tím, že se ušetří prostě státní výdaje, no, anebo z té levicový perspektivy, že to fakt jako promění nějakou prostě hodnotu lidí ve společnosti a nějakou jako odstraní jako závislost. Musíme se blížit ke konci, Honza se hlasil první, ale já bych ještě jenom k tomu možná vyzval Pavla, zda by nechtěl vzpomenout Karla a dobrovolnou skromnost. No tak já si myslím, že to nevyžaduje žádného ani komentáře, že on tady tu myšlenku rozpracoval v rámci svojí aktivity v takzvané křesťanské platformě sociální demokracie. No a to je právě to, co jsem říkal, že tady budu muset jaksi spolupracovat i jako jakási prostě jako výchova bude muset být k tomu prostě orientována, jo? Čili to není věc asi, která se prostě zrodí rychle, ale bude třeba i jako bude třeba k tomu tady jako nějak periodicky vést, no, takže takhle on to myslel, jo? Jako prostě tu výchovu té skromnosti. A samozřejmě podle něho v ní měli jít příkladem tedy křesťané, že prostě vzhledem ke svojí duchovní orientaci a očekával to třeba od lidové strany a tam právě žádné echo tady v tomto smyslu nenašel, ale o tom jsem tady už mluvil ten první den, když jsem právě mluvil o Karlovi, jak si ví, tak, takže to společenství to už vlastně slyšelo. Jo. Ono se obměňuje, ale Honza. Jenom teda, jestli můžu nadsat nějakou volnou asociaci, když jsem vzpomínala Naďu Johannisovou jako mou jako jednu jako učitelku, tak ještě teda vzpomínu Hanu Librovou jako zakladatelku toho našeho oboru. Ona měla 80 loni, my jsme jí vydali knížku jakoby k poctě toho, co udělala. Já tam mám kapitolu, která přesně diskutuje jako vztah mezi tou, řekněme, dobrovolnou skromností nebo těma skromnýma vestrýma zelenýma domácnostma, který ona 20 let zkoumala, a právě změnou systému nebo těma nerůstovýma návrhama, jako kde všude se to nějak prolíná a zároveň někde jako trochu mí. Krom jiného tam má Aleš Máchal kapitolu právě o ekologické výchově a tomu zase Hana Librová, ale jako potažmo ten obor nebo to nějakým způsobem v tom hráli roli. Tak kdyby někdo o tom měl velký zájem, tak to můžu darovat, anebo to můžeme nechat večernou darovat. No. Každopádně je ty Honzo, teda ještě chtěl se všechno zeptat na vás, ale teď vlastně na to se to, doktora Rudolf i Mireček, jaký je ten nejobecnější princip, který ten systém bude držet nějakým efektivním chodu, aby teda nevytvářelo nesmysly a aby se nepřevrátil do svého vlastního opaku, teda že by způsobil víc chudoby a víc pustošení. Jak jste říkal, že není logický, aby ty podniky vyplácely dividendy. Se právě zdá, že to logický je, že to umožňuje, protože ty investoři potom si ty peníze nenechají a zase šoupnou někam jinam, protože každý z nich ví něco jiného. Tak jak jsou prostě běžná ekonomická teorie, že nějak efektivně alokují ty zdroje. A No ale to fakt neodpovídá empirii a krizi, že ti do toho vstoupí. Jo, to je teorie, ne, jako, jo, která jako to je a dost. No. Tak a dost. Že podle toho, co jste říkal, tak to bylo tímto, že se určí jednotlivým subjektům, hráčům, lidem, kolik můžou vydělat, kolik můžou utratit. Ale kdo jim to určí a na základě jakého systému? Jaký je ten obecný princip, který by udržel nějaké rozumné fungování nerůstu? Nevím, jestli jsem schopná pojmenovat jeden princip, jako to, co jsem se snažila říct kolem té demokracie. Myslel jsem že... jako na takové úrovni, jako je nabídka, poptávka, že čím víc pravidel, tím víc korupce. Je to nebezpečí nějaké globální diktatury, jak jsme se o tom bavili už včera, no, která bude rozhodovat o tom hlavně populační politika. Jo. Za mě nebezpečí vždycky existuje, jako nerůst se snaží kombinovat ty návrhy a kromě jiného jakoby posilovat nějakou teda občanskou participaci. A je idea, že se prostě zase nějak jako diverzifikujou ty levely, kde se rozhoduje o těch věcech, že jo, což teď na nějaký sociální úrovni funguje a nerůst, jako to je zase třeba propojení toho, jaký význam má nepodmíněný základní příjem nebo nepodmíněný základní služby, kromě jiného v tom, že uvolní čas lidem, aby mohli participovat na těch jako společných věcech a na těch koordinačních mechanismech. A zase je nějaká škála prostě těch jako reálných návrhů nebo jako procesů, jak to může probíhat, jsou nějaký pokusy prostě s občanskýma shromážděníma, jsou participativní rozpočty, jsou prostě jako obecně větší zapojování třeba na obecní úrovni prostě do rozhodování o nějakých společných věcech, takže je tam představa, že prostě, ale zase je to nějaký jako docela dlouhý proces jako kultivace vůbec té schopnosti, že jo, teď ani ve škole se to neučíme, ani reálně z nás většina jako nemá vůbec ten prožitek, že jsme jako součástí nějakého jako kolektivního rozhodování v větším měřítku, který by jako bylo nějak dobře facilitovaný nebo jako zadaný tak, aby k něčemu reálně vedlo a něco ovlivnilo, nebo já tu zkušenost osobně moc nemám z nějakých možná občanských iniciativ, zase jako na lokální úrovni. Ale je tam jako, ten návrh je v první řadě jako se spustit, pojďme s tím experimentovat aspoň na nějaký jako místní nebo malý úrovni a sbírat ty zkušenosti a pak to nějak propisovat do těch jako institucionálních rovin. Spíš než jako, jo, to je zase celá debata o té moci a té hegemonii, jako jestli vůbec jako nerůst je teď jako řekněme kontrahegemonii nebo jako snaží se nabourávat tu stávající hegemonii, ale jako vlastně podle mě vnitřně to hnutí nemá vyřešený, jestli jako samo se tím tou novou hegemonií jako chce stát, že jo, ono chce vlastně odstraňovat jako hegemonii. Nebo já nevím, jestli to jde jako žádnou hegemonii nemít, že jo, ale tak na obecný úrovni nějakých prostě principů jako péče dostatku, té mezidruhové solidarity, tak prostě budovat nějaký demokratické struktury a jako spíš je podle mě tam ten grassrootový level toho, pojďme s tím experimentovat a pojďme se o tom bavit, jak by to mohlo fungovat na těch jako vyšších úrovních, než že si tady prostě někdo se sejde, nevím, do nerůstových hnutí a odhlasuje si, že všichni budou mít jednak 10 platy, jako by to fakt nikdo z nás jako nemá zájem dělat, jo, ani jako jak bychom to prosadili, že jo. Spíš nerůst, jestli něco, tak se snaží prostě zvedat ty témata a dělat něco, co se jako veřejně diskutuje, no. A nemáme prostě odpovědi na všechno. Ani já, ani jako nikdo jiný. Ale přijde mně, že za těch posledních 10 let jako to množství toho, co se nějak jako diskutuje a co někam aspoň se posunulo v rámci prostě sbírání těch empirických zkušeností o těch jednotlivých politikách, které třeba tady jsou, které tady jsou navržené, tak vlastně ve všech jako nějaký příklady existují a ta výzva je prostě pojďme to zkoušet dál v nějakých různých jako kontextech, že jo, ten středoevropský je zase jiný, prostě může tady nepodmíněný základní příjem pak fungovat nějak jako jinak než ve Španělsku a než v Norsku a velmi pravděpodobně bude. Ale za mě jako dává smysl to prostě nějak jako prošlapávat nebo aspoň zkoušet. Děkuju. Evě, i vám za výbornou diskuzi a za 10 minut se sejdeme.